Dersini almış da ediyor ezber. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Aman ben yaralandım aman. Bu dert beni iflah etmez deliler. Bu dert beni iflah etmez deliler. Benim dert çekmeye dermanım mı var aman, aman sürmem aman. Kaşım çimenlenmiş kirpik üstüne. Kaşım çimenlenmiş kirpik üstüne. Havada bu aman ben yaralandım aman. Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış. Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış. Yağmurum dağlara yağdı gibi aman, aman sürmedim aman. Yozgat'ı sel almış soluğu duman. Yozgat'ı sel almış soluğu duman. Sıtkına seviyorum sevdiğim inan. Aman Kamzelim aman. Ölüp de kabire girdiğim zaman. Ölüp de kabire girdiğim zaman. Ben susuyorum gemiklerim söylesin.